بسم الله الرحمن الرحيم باب فضائل عيسى عليه السلام باب د په بیان د فضیلت د عيسى عليه السلام کې وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن اخبره ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول وإما أريد لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجي فرمائلي أنا أولى الناس بابن مريم زدير نزديد خلقنهم ابن مريم عليه السلام تا الأنبياء أولاد علاث انبیاء علیہم السلام اولاد د علات وی علات دی تا وی اولاد علات رونا دا رونا وی د پلار د میندو جدانا رونا وی د پلار د میندو جدانا اور چیرونه دی د مور پلار دواړو نایت اولاد الاعیان وی نو اولاد عیان غیت وی چې هغه سکرونه وی اولاد علات دی ته وی چې پلار یو دې مهندی جدا دی معنا د حدیث دا وا اصل دی ایمان د دوی یو وی و شریعتونه مختلف وی په اصول د توحید کې متفق وی او فروع د شرایع او پای کې اختلاف وی ولیس بینی و بین عیسی نبی و انشته په منځما او په مندی صالح السلام کې بل پیغمبر بل پیغمبر زمون منس کی نشتا با دی تاریخی کتابونو چی سی ذکر کری نا خبر درست ندا و بهی قال حدثنا محمد بن رافع و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال اخبرنا ابو داود عمر بن سعد بن سفيان نبي الزناد للعرج نبي سلمى نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس بعيسى زدير نزديد خلق نميس عليه السلام تعلم بياء وأولاد علات انبیاء علیہم السلام اولاد د الله تی پلار یو وی میندې جدا جدا دي تا الله الله تی رونه خویندې وای ولیس بینی و بین عیسی نبی رشتہ په من زما او په من دی صالح السلام کی پیغمبر و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديثا ذکر کړي وه حدیث د دین دا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس بعيسى ابن مريم زډیر نږدې د خلقونه وی صاحب ابن مريم تافل اولى والاخره یعنی دنیا و خیرت کی ق قالوا كيف يا رسول الله كلام الانبياء اخوة من علات انبياء علیهم السلام رون دی علاتی و امهاتهم شتا من دی جدا جدا دی و دینهم واحد دین یو دی اصول د توحید یو دی عقاید یو دی خو شرایع او فروع مختلف دی فلیس بیننا نبی نشته په من زمون کې پیغمبر وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن معمر بن زهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد نشتا يوم عاشم شي پیدا کړي شي الا نخسه الشيطان مگر ټنګ ورته لګی شیطان پدی ګوت شرا تاسو ګوت باندې نی غوي فیستهل سوارخن نو دیرا پورته کی आवाज او جاڑی من نخصت شیطانی ددد ٹھنگینا الا ابن مریم و امه مگر زید مریم بی بی علیہ السلام و دی والدہ مریم بی بی دی اللہ ددی ٹھنگینا ساتلی پس سبب د دعا دا غمور د مریم بی بی چغی ویلو انی اعیذها بکا وذریتها من الشیطان الرجیم بیشک از پنای غوانم دی مریم بی بی لرستا پزات عالی یا اللہ او اولاد دی لراد شیطان رٹلی شوینا ظاہر دا حدیث دا دی چیسا علیہ السلام و دا مور دا خصوصیت دی وقاضی عیاض رحم الله و نور انبیاء مور صرف دی کی شریک دی هر نبی د شیطان د ټنګې نه بچوي ټول پیغمبران پدی کی شریک دی اگر چې ظاهر د حدیث دا خصوصیت ذکر کړي دی عیسی علیه السلام ثم قال ابو هريره رضي الله عنه بي ابو هريره رضي الله عنه اقرؤوا ان شئتم قل لك مخغشه واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ها وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال احبرنا بليمان قال احبرنا شعب جميعا الزهري بهذا الاسناد وقال يمسه هنا يولد مسكي دي ما شمل رکلش دي پیدا کلشی فیستهل صارخا نراپور تکی دي آواز چغوئی من مست الشیطانی یاهو دو وجه دو مسکول دو شیطان ندلرا او پا حدیث دو شعب کی دی من مست الشیطان وبه قال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن ابا يونس سليمان مولى ابي هريره حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال سيد الله حبيب فرمایلی كل بني ادم يمسه الشيطان هر یو بني ادم مسکی دل ر شیطان يوم ولدته امه پکمر چوزی گئی دل رمور دد الا مریم و ابنها مگر مریم بی بی او داغی بچے دا دمسید شیطاننا اللہ پا حفاظت کی ساتنی و بیہی قرات دسنا شیبان ابن فروحا قرات دسنا ابو عوانا ان سحیل انبیہی انبی حریرت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیاح المولود چغد بچی حین یقعو کلچ پیداشی نزغت من الشیطان داغ ٹنگوی دا شیطان نا وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن معم بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه والرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث ذکر کړی دی احاديث من هذا غن داو او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی رائے سب نو مریم رجلا قتل وی صاحب ابن مریم علیہ السلام یو سره یسرق چغلا کولا فقال له عیسی سرقتا عیسی علیہ السلام ورته تاغلاو ک قال کلا وینا والذی لا اله الا هو باغزات می دی قسم وی چې نشته د بل د بندګی مستحق مگر اغه دی عیسی علیہ السلام وی تا چې قسم وخړو آمنتو بالله ما پالا ایمان روڑے دے وکذبتو نفسی مازان سترگی یراغم دروغ جنے کی زکد اللہ پزاد خسوک دے دروغ و قسم نخری ندا قسم خورن کی تصدیق میو کو آو دزان تکذیب میو کو اسے بتا چرت ستلاس روان دیکڑے ظاهرن اغه غلا او خوشتاوی قسم نیو خړون دا بغلانی باب من فضائل ابراهیم اخ الخلیل صلی الله علیه و علی وسلم ابراهیم خلیل الله صلی الله علیه وسلم فضائل و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسرب و ابن فضيل عن المختار قال وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبرنا المختار بن الفلفل مختار بن فلفل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل ناغل يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويل يا خير البريه اي غرد مخلوقات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذاک ابراهیم علیه السلام ودا هو ابراهیم علیه السلام نے علماء لیکلی دا الله حبیب د تواضع د وجنا ودا جزئی د وجنا او احترام کولو د ابراهیم علیه السلام ورن زمون پیغمبر علیه السلام په مرتبه کې دا غوینه غوره دی لکه په خپل د الله حبيب وي انا سيد ولد ادم زد اولاد ادم سردارم وبه قال حدثنا هو ابو كريم قال حدثنا ابن ادريس قال سمعت مختار ابن فلفل مولى عمرو بن حريث قال سمعت انس رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله بمثله تغشان حديث ذکر کړه او به قال حدثني محمد بن المسنا قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن المختار قال سمعت انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامية انا بالزنادي عن العرج نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی اختتنا ابراهيم عليه السلام ختنا کړي و ابراهيم عليه السلام و ابن 80 سنه او غد اتياو قالو په عمر کې ود الله حکم راغې بالقدوب قدوم ترخصت وی ابادی د تبر معنا کړي او ګور قدوم دې کې خلاف دې شدا مشدد دې ک مخفف دې قدوم او قدوم نو کله ک قدوم شي نو دا اغا اله د ترخانی دا لک ترخز او چا چی بالتشدید روایت کړي نو دا یو کله د پشام کی تو کدا سی شي بالقدوم یعنی په قدوم مقام کې چې شام کې ده یا بالقدوم پتر خزبانی بعض موقوف روایاتو کې راغلی چې د شپږو شلو کالو عمر یو دا حدیث په موطأ کې موقوفن راغله اپا ابن حبان کې مرفوعن راغله چې د شپږو شلو کالو علماو لیکلي دا حدیث د صحیح هنو چې اتیا کال عمر ذکر دی نو دا غره د داغ روایاتونه هغه احادیث د سند په اعتبار د دې مرتبه ته رسیږي غره دا ختنه سنت دا و ما ورز مستحب دي د لپاره نبی رسول سلام د حسن او د حسین رضی الله عنهما ختنه کړو په عمرز د ولادت پاوما ورز د ولادتي ختنه کړي وا وبه قال حدثني حرمله ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن شهاب نبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب يا نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال نحن احق بالشك من ابراهيم مونډير حقدار يو پشکول سر د ابراهيم عليه السلام اذ قال كل شيء ولي ربي رب ما ارني ما توخيا كيف تحل الموتى تب سنگ بڑی جوندی کې قال ولم تؤمن الا ولستا پدې خبره یقین نشتا قال بلا ولا كل يطمئن قلبي وی ولنا خو چې زړه می مضبوط شي پدې دا حدیث کتاب الایمان کې در لتی رکتا سل یاد وی اے وای موږ ډېر لایکو په شک سره د ابراهیم علیه السلام چې موږ شک نکو زمونږ د الله په قدرت کې شک نشتا زمونږ ایمان دې یقین دې چې الله د مړو په ژوند کولو قادر دې ابراهیم علیه السلام چې د الله خلیل له آب څنګه شکوږي د شک د وجنه تاسو نو کړي بلکې مشاهده سره د الله نه سوال کړو چې ما ته مشاهده سره وخې چې مړي و څنګه ژوند کې وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامِ رحم دیو کی اللہ پا لوط علیہ السلام لَقَدْ كَانَ يَوِي لَا رُكْنٍ شَدِيدٍ اغو خُزَيْنِو يَوِي ڈَلِ مَزْبُوتِ تَا اغو خُو مَزْبُوتِ ڈَلِ تَا زَيْنِو اغا مضبوط اڈل اسو اعتماد دا اللہ پا ذات عالی بانیو دا اغا ڈل خو مضبوط آوا ولو لبثتو فی السجن کما وقت تیر کڑے پا جیل کی طولا لبثی یوسف علیہ السلام په اعتبار دو غدوالی د تیرې دو د وخت یوسف علیه السلام اما تا داعی راغلے وی چی بادشاہ وی دجیل نروزا لاجبت الداعیا نو ما با قبول کرے وی داوت داعی و یوسف علیہ السلام دمرلوی د صبر خاوننو وی ارجع الی ربکا فاسألہو ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علیم اغوی ز صفائی نمخ کی نوزم و بیهی قال حدثناہو انشاء اللہ عبداللہ ابن محمد ابن اسماء قال حدثنا جویریتون مالکن عن الزهري ان سعيد بن المسيب وابا عبيد اخبراه عن ابي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابته قال حدثني ورقاء عن ابي الزناد عن الارج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوت عليه السلام بخن دیو کی اللہ لوت علیہ السلام تا مغفرت سوال انبیاء تم کولے شی و انبیاء دا گناہنو نمعصومی نو پدی مغفرت سوال دا غی مراتب پورت کی انہو آوا الى رکن شدید دا خزینی ولی و ڈل مضبوط تاغ سوا اعتمادو دا اللہ پزات عالی بانی وبه قال حدثني ابو طاهر قرافر عبد الله بن وهب بن قرافر نجرير بن حازم عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لم يكذب ابراهيم النبي عليه السلام قط دروغ نو ویل ابراهيم عليه السلام چرم الله ثلاثه كذبات مگر دري توريه كذبات نه مراد توريه د چ ظاهر دروغ وي او باطن دا غي صدق او رشتيا وي سن سيني في ذات الله دود الله د ذات بارك وي قوله اني سقيم يرز بيمار مې ورته موسره با زمونگ دی خوشحالی کیوزی ویز بیماری وقوله بل فعله کبیرهم هازا یو دا چی دے فرمائلیو چی انی سقیم قوم رو غختو چی مونگ سر بزمونگ دی اختار تازی نوزر پیش کو انی سقیم یا از بیمارم از دوتو طاقت نلرم اوی بل فالهو کبیرهم حازا ویدا مونگ دا خدایان چا زری زری کڑی وی کڑی وی دی لرا کڑی دی دی لرا دی غٹ دوی چی دالے اداغی غطو جی ہاتھ مونگ درس کے ذکر کو وواحدتن فی شان سارتا یو پشاند سارا رضی اللہ عنہ کیو فینہو قدم ارد و جبار دی راغلی از مکی دیو جبار و سرکشتا وماہو سارت و دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سر بی بی سارا و کانت احسن الناس واغڑی رخیست دتونو خلقنا فقال لها نورته فرمائل ان هذا الجبار دا ظالم جبار این یعلم کپوشو انکی امراتی چت زما بیبینو یغلبنی علیکی غالب بشی زمان پتابانی فین سالکی فاخبریهی تپوسی در نوکنو خبر وکا انکی اختی چی تزما خوری فا انکی اختی فی الاسلام تا ته خور زمای په اسلام کې پاینی العالم فی الارض مسلمن غیری و غیره کی زن پی جنم پزمک کی مسلمان غیر زمانه و غیر ستانا داغا وقت کی گور طول دنیا کی دا دوارو دیده که اشکال را دی چلوت علیہ السلام خو ایمان روڑه پیغمبرو دا اللہ فآمن له لوط نو بعد و ازمکه نه مراد د غزمکه د چکمه کې دا واقعیا په خشوا او لوط علیہ السلام په د غمل کو وطن کې د دوی سره نو فلما دخل ارضه کله چې وردن شو د ازمکی خپلې تاراها بازو اهل الجبار وکت دیل رباز اهل د جبار سرکش بادشاہ اتاه راغ فقال لقد قدمت ارضک امرات راغلی د استاد ازمکی ته وزنانا لا يم بغی لها چنی دی مناسب دیلران تکونا چی شیدی اللہ لکا مگر تا دا پارے بادشاہ فارسل ای لیہا نو بادشاہ خبر لگلیو دیتا فوتی بیہا راوستے شودا قام ابراہیمو الی الصلاة ادرد ابراہیم علیہ السلام مستا اللہ تے جڑا فریاد کولو چید دی جبار د ظلم سرکشین اللہ اخلاص کی فلما دخلت عليه كلا چ وردن شو دا پاغ لم يتمالک ان بسط يده اليها نو مالک نو شو دا چوغ دي کلاس پل دیتا قبضت يده قبضه شديده قبضت يده قبضه شديده قبض کرے شو لاس د پقبض کول سخت سرا فقال لها نویوی دیتا ادع اللہ ان یطلق یدی اللہ نسوالو کچکلاو کلاز زما ولا درو کیز بتات تکلیف ندرکوم ففعلت نغیدہ سوکل فعاد دے بیاوا پشو فقبضت اشد من القبضت لولا نو قبض کریشو دے پسخاغ دغرا قبض کول نمبنونا فقال لها مثل ذلك نويلو دي دي تپم ویلو دو دي تپم سلذي ففعلت نغيدا سكرو فعاد دي واپشو فقبضت اشد من القبضتين الاولين روني ويشو دي سخداغ دوزلوني ولنبنونا فقال ادع الله ان يطلق يدي اللہ نسوالو كبیبی توي جمال الاس کلاو کی فلک اللہ اللہ آدر روکی دا اللہ قسم دیتا دا پارا چیز بتالا ضرر ندرکوم اے لکی اقسم باللہ اللہ آدر روکی تالا ز قسم خرم دا اللہ پنم چی تالا بزرر ندر رسوما ففعلت غدوا وغتا وطلقت يدو كلاو كريشو لازدد ودع الذي جاء بها روی غختوا غكت جاء بها چغرات للكلو پا دي بي بي سر دي بادشاتا فقال له وغتهوه انك انما تيتني بشيطان تاخمات سشيطان روس داخو بني آدم نره ولم تاتني بانسان ما تن انسان نده روس ته فاخرجها من ارض ویدان ما دزمک نوباسا واعطها هاجرا اور واعطها ورک دیتا هاجرا دیده که هارا داور تا خدمت دبارا و بغباز نسو که آجارا را پا حمزی ممدودی سرا ندا حاجره بی بی ور ته خدمت د پاره ور که حاجره قال فاقبلت تمشي رال سارا بی بی پیدل روانا وفلم را ابراهیم علیه السلام کل چوکت دا ابراهیم علیه السلام انصرفا اغرو گرزیدو دمزنا فقال لها محیم بی بی توی محیم اے ما شانو کی وما خبرو کی صد شانستا و صد خبرستا محیم ما شانو کی ما خبرو کی قالت خیر نغیوی د خیر و غرا کف اللہ ید الفاجری وی بنکو اللہ لاز د دینا فرمانا و اخدا ما خادمن او په خدمت کې راکا یو خدمت کو انکی قال ابو حریرہ ابو حریر رضی اللہ عنہ بی فتل کا امکم یا بنی ما السما دا حاجر مورستا سودا اے بچو د مور دا اسما دو بو دا اسمان خطاب عربو تا دے دکا حاجر بی بی مور و دا عربو او دیتے بنی ما السما ہوئی زکا اکثر با عرب پا سہراغانو کیو باران او بو پسی با گرزی دل او بنوی یا مراد دا ما السمان زمزم دے زکا اللہ دا دا حاجری بی بی دا پار را ٹکولیوی ناغا بچے پا دی زمزم او بو بانی جون دے پاتی شویو بل سا دا خوراک ذریعہ نو نچون که زمزم دا دی دا معاش دا پارا او د ژوند د تیرولو د پارا الله پیدا کړی وي نو وسوارو ک انه مولادها دیو ګرځې دل سبو ک ندا اولاد د دیو بوله نو اولاد د اسماعیل علی السلام ته وی یقال له ما السما ځکه اسماعیل علیه السلام د هاجری بیبي بچیو او داغ تربیت په مای زمزم شوه او دا ما زمزم د اسمانو بودی الله د برن د جنت نه را لګلی فاتل کا امکم یا بنی ما السما دا مورستا سودا اے اولاد د عبود اسمان باب من فضائل موسی علیہ الصلات والسلام باب د بیان د فضیلت د فضائل د موسی علیہ السلام کی یا باندې وای دا بنی ما سما ورته زکوی نسب پاکو نسب د دوی پاکو و به قال حدثني محمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال عن عمر بن حمام بن منبين قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر احاديث ذكر كلي احاديث من ذاغنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عورات بنو اسرائيل بغسل كونوا بربن ينظر بعضهم نظر بکول بازی ددوی الى سوعت بازن اغجوسی د بازی تا وکان موسیٰ علیہ السلام یغتسل وحده ای بزان تا غسل کونو فقالو والله ای ویلیو قسم پا اللہ ما یمنع موسیٰ نمنی کئی موسیٰ علیہ السلام لرا یغتسل معنا دا چی دید موسیٰ را غسلو کی اللہ انہو آدرو مگر دے بیمار دے آدر آغا چاہتا وی چید آغا خسیتینو کی پڑ سوبوی قالا فذهب مرتا یغتسلو تلیو یوزل دے غسل کونو فودعا ثوبہو علا حجر ی خودیو جامی پکانی ففر الحجر بثوبه تیخ تکڑی وکانی داغ دا جامو سرا قال فجمع موسى باثره منديوالي موسى عليه السلام د نخود دي غټي پسي يقول وي ثوبي حجر جامي ميرا کي غټي ثوبي حجر حتا نظرت بنو اسرائیل نظر کړو بنو اسرائیل الی سوات موسی علیہ السلام اغه جوسی او بدن د موسی علیہ السلام تا فقالوا والله ما بموسی من باس دیوی قسم په الله په موسی علیہ السلام کې خص بیماری نشتا فقام الحجر بعد کانو دریدو حتا نظر الیه چې نظر کړې شو دی موسی علیہ السلام تا قال فاخذ ثوبه جامرا واغستی فتوفق بالحجر ضربا او شورو شو چې په کانی گزارونه کول امام ابو هريره رضی الله عنه وی والله انه بالحجر ندبا دا په دې کانی کې دا ذکر خوي سته تنو سباتن ضرب موسی عليه السلام بالحجر وهل د موسی عليه السلام کانی لرا ندب فتح دنون او دال دا ندب دا نخت ہوئی واللہ انہو بالحجر ندبا قسم پا اللہ دا پدی کانی کی نخیوی شپگ یاو وحلد موسیٰ علیہ السلام کانی لرا وبه قال حدثنا یحیی بن حبیب الحارثی قال حدثنا یزید بن زرعہ قال حدثنا خالد الحزاء عن عبد الله بن شقيق قال انبانا ابو هريره رضي الله عنه قال كان موسى رجلا حيا حيادار سړيو قال فكان لا يرى متجردا دي ببربن نشوکته چې جامي دي نوي قال فقال بنو اسرائيل بن اسرائيل انه عادر ذبان بيماري دا عادر ده فاغتسل عند مويه د صوبو سره غسل کول مويه فوضع ثوبه على حجر ليخذ ودات مويه تصغير د ماله اصل کې ما د اسماء اصل کې موهنو د موهن تصغير مويه رازي ی خودی وی جامی په او کانی فن تلقا الحجر تل او کانه اسا مننی والے وتباه بیا ساه ور پتیشو دام سا سرا یذربه وهلو ثوبی حجر جامی میرا کے کانیا جامی میرا کے کانیا حتا وقفا لا ملئ من بنی اسرائیل ودری دره په اورل د بنی اسرائیل و نزلت او دا آیات اللہ رو لیگنو یا ایوہ الذین آمنو لا تکونو ایمان والاو مکی گئی کاللذین پشاندہ کسانو آذو موسیٰ چی ضرر و تکلیف رسول موسیٰ علیہ السلام تا فبرعہ اللہ مما قالو نو بیزارکڑے واللہ غلر دا غصن چی دیوی او دا غبرات او پاکی بیان کڑے واللہ وکان عند الله وجيها وغپنز د الله د لوی مرتبه خاون وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال عبرنا معمر بن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال ارسل ملك الموت الى موسى عليه السلام رالی گلیشو ملک الموت موسیٰ علیہ السلام تا فلما جاور کر جرائے سوکہو پس پیڑے والو ففقا عینہو نسترگے ور تنندکا ترگے ور تویستا فرجع الى ربي ملك واپس شو ربطا فقال ارسلتني تا خولي گليم ز الى عبد يودا سي بند تعالى يريد الموت چاغد مرگ ارادن لري قال فرد الله اليه ان والله ارتستر واپس کا وقال رجع اليه واپس فقل له ورتوا یدوعو یده کی دی دی لاس علا متن ثور پشاد غوی فلهو بما غطوت یده نو دد پارا بای پاغ چپٹ کو لاس مبارک دد بکل اشارت انسانتن ده هر ویخت مقابله که بیو کال عمروی قال ای رب ثم مه بیا بسوی جدا تیر شی قال ثم الموت بیا بمرگوی قال فالآن وی بس اسرال اللہ مرگ راولا فسال اللہ این یدنیهو من الارض المقدست سوال کڑو دا اللہ نا چی نزدی کی دے غزم کی پاک تجبیت المقدس تے رمیتم بی حجرین اے دمرا ویشتل لکانی لکے کانے سڑے اولی دمرا اندازہ کی دے بیت المقدس سر نزدیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلہو فلو کنتو کچرے ویزو دے بیت المقدس سرا سم دغزے کی لاریتکم قبرہو خامخا خولے بمیمی تاسو تا قبر داغوی الہ جانب توریق اغا طرف دلاره تا تحت الكثيب الاحمر لان دی دډېری سری کثيب ډېری تا وای الاحمر سرا بعض علماء حدیث کدا سی ویلی چې هر پیغمبر تا د وفات نمخ کی تخیر ملاوی او دای تدا سی ملاو نشو او دا حضرت موسی علیہ السلام پی جندلینو لکڑے رو پیغمبرانو تا ملائک راغلی پی جندلینی لکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تا ملائک راغلی اس خیور تا زبح کو وین پی جندل تا اللہ حبیب تا جبریل علیہ السلام راغلے او دی ایمان او دی اسلام تا پوسکڑے او خو نبی علیہ السلام نو پی جندلے نو ملک راغله او په شکل د یو رجل اجنبی کې ادا غي کور ته وردن نشو بی اجازه تا موسی علی السلام نو پیجندو ګمان یو کو چردا غنی چې د دشمنانو کې او دشمن دی نو سپیړې ورکا دا سی علماء لیکلي او چې کله دوباره رااله او ځانې او خیلو نو موسی علیہ السلام د الله حکم ته غاړه کېخوا خو دا سوال وکړو چې ما بیت المقدس ته ور نږدې کې وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن نمام بن منبه قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت الى موسى عليه السلام راغله او ملک الموت موسی علیہ السلام ته فقال الوجب ربک د خپل رب دعوت قبول کا فالت و موسی عینا ملک الموت پس پیڑے والی وسترګ د ملک الموت ففقاها ناغلند کړي وا قال فرجع الملك الى الله تعالى واپسو ملک الله تا فقال وی انك ارسلتني الى عبد لك تا خلي گلهم زو بندته جستانه لا يريد الموت اخذ مر گرادن لري وقد فقع عيني زماستر کې وستاون دې کا قال فرد الله اليه عينه ولا ارتصر کا واپس کا وقال ارجع الى عبدي واپس زما بندتا فقل وتو الحیات تريد تد ژوند دې رادل لري فاین کو ته تريد الحیات ک چری راد دې دې ژوند فدوا عیدا کانو کې د لاس دې علامت نے ثورن پشاد وئی فما توارث یدوکا چی پټ کیستا لاس من شارت نی وختونا فینک تعیش بها سنتن دار وختم قابله کی به او کال ژوند نے قال ثم مه بیا وسوی قال ثم تموت بیا وفات کی جگہ دنیا پات کی دو زین رے کدی چا زرګونه کال عمر شي کنا او بیا بمزی قال فالان من قريب ربي ويوس بس نزدين ازما ربا امتني من الارض المقدسه ما وفات کا نزدي دا غزم کې پاکه سرا رميتم بهجرن ایک کان سوکلي نو چې بس زما قبر ترا رسیږي دبر نزدي بیت المقدس تا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی والله لو اني عنده قسم بالله كذالته لارتكم قبره ما وخود له تاسو ته قبر دا وي الاجاني بتوريك طرف دلارتا عند الكثيب الاحمر دا غډي رئيس ريسرا وبه قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بمثل هذا الحديث وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المسنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلامه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما يهودي فمن ذلك يهودي يعرض سلعه له پیش کوله یو سامان چې دلرو س سامان یې خو خرصون وې او عطیه بها شیان ورکی دې شو دل په دې سامان باندې شه کرے هو دا غبط غنلو او لم يرضه یادا غن خخولو شک عبد العزيز قال لا غوینا دا پدین ورکوب والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر پاغزات می دی قسم می چې غره کړی دی موسى عليه السلام په بنی آدمو قال فسمه رجل من الانصار واورید دا خبره شریدان شوارونا فلت و موجه پس پیڑے والی و مخدد قال وتقول وي والذي اصطفى موسى على البشر ويتوي چې په غزات مې قسم وي چې غره کړې موسى عليه السلام په بني ادمو او رسول الله صلى الله عليه وسلم به ناظر اعظم په منځ کې پیغمبر موجود دی ته دې غره کړې قال فذهب اليهودي وتلو يهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فقال يا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ان لي ذمه وعهدا ماذا فار ذمه وعهد وقال فلان لت وموجه فلان جواب مخفص پیڑواله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم لت هم توجه ولي پس پیڑواله مقصد قال قال يا رسول الله والذي اصطفى موسى ویلی یاد الله رسول پاک ذات می دی قسم می جوړ کړی دی موسی علی السلام په بشرو وانتا وید داسی ویلی والذی استفا موسی علی البشر پاک ذات می دی قسم می جوړ کړی دی موسی علی السلام په بشرو وانتا بینا ازورنا ته زموږ مرس کی اده وای چې په بشرو دی غوړ کړی فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب غصه شو حتى عرف الغضب في وجهي وفي جنده شو غصه رائی پا مخ مبارک کی ثم قال بولا تفضلوا بين انبياء الله ذان غرواله مکوې په مند پیغمبرانو د الله کې فین ينفخ في الصور بیشک شاندار پوکې بوکړې شش پیلې کې فیسعق نبی خود بشیمن فی السماوات و من فی الارض ارا سوق چې پاسمانو نوزمو کو کې الا من شاء الله مگر اچ د الله خو غشي قال ثم ينفخ فيه اخرى یا پوکې وکړې شي په دې کې بل فاكون اول من منبعث زبا والله غشان امجرا پور تکړې شوی ویم او فی اول منبعث پاول لا غچا کی جرا پور تکړې شوی وی پیدا موسی علیہ السلام ناسا پی موسی علیہ السلام اخی ذم بالعرش رانیون کې به عرش لرف العادی ما لپت نشتا احوسب بسعکت یوم الطور چې آیا حساب کړې شو دی ته پاغه به خدای د ورځې د تور او بعث قبلی یا به خودش او خرا پور تکړې شوی دی مان مخ کې ولا اقول زنوائم ان هذن چوتن افضل من يونس ابن متى عليه السلام چګنی یوتن غره دی یونس ابن متى عليه السلام نا اذن ته اشکال له چې دوه د شپېلې کې به پوکې و یو فاسوا اکمن فی السماوات سرغ بټول مړ شي ثم فی خفی اخرى فاسوا اکمن فی السماوات والارض ثم فی خفی اخرى فاذا هم قیام ينظرون وګوره سوق چې ژوند دی آب مړ شي اسوق چې مړ دی نو به خو دوباره نه مړ کیږي موسیٰ علیہ السلام خوفات شوه نو دوباره فلا یسوی ہوئی متمرتن اخرى پا اشکال پوشوئی که پوئی نشوئی گورا حدیث پاک کی سوئی وی فا انہو ینفخ فی السور فیسعق من فی السماوات ومن فی الارض بوکې بو کریشش په لای کې نبی خود بشین مړ بشیا غشي په اسمانونو کې هغه شپز مکه کې الا من شاء الله مگر اوسو چې الله خو غشنه به د مرګ نه مستثنا وي بیا به دوباره بوکې وکړېش روي زبا اولې چې را پورته بشم نو موسی عليه السلام بارش نیولې مال پته نشتا چې دیوانې ډوبي خودي راغلي نه دا یا که زمانه مخ کې را پورته کړې شوی دی نو کدی نه دغه مراد شي نو دا خو دې سره غو بخلق مري ا چې کمړ شي یا خو دوباره نه مري اشکال باندې پوه شوی یو جواب علامہ عینی عمدۃ القاری کې کړه چې انبیاء علیهم السلام ژوند دي او زمکه دای بدنونه نخوري نو پدای بم دی پوکی سره یو کیسما بی خودی راشي خو بی خودی د غیر انبیاء او مرگ ده او بی خودی دا انبیاء او غبدا سی پرکالی غنتی وی دویم جواب حافظ ابن حجر رحم الله کړه وید دی لومبنیش پیلای پسی دی پسی به یو بی خودی را دی پټول مخلوقاتو ک ژوند دی او کمړ دی لکه الله سوره نمل کې وی فافاز عمن فی السماوات والارض نو ګور مړو باندې بلګ زیادت راشي او ژوندۍ بمړ شي. نو دغه بی خودی غنته با پا مڑو مرازی خود اللہ حبیب ویزا برا پورتا شم نو چوگر موسیٰ علیہ السلام با عرش نیولی نو دا اللہ حبیب تا تردد راغی چه آیا دے دا دی بی خودی او سواق نا مستثنا دے یا کما نمخ کی را بیدار شوی دی. پوښوي جواب باندې وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي سلمى بهذا الاسناد سوان وبه قال حدثني زهير بن حرب ابو بكر بن النزر قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن شهاب عن ابي سلمى بن عبد الرحمن وعبد الرحمن العرجي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال استب رجلان بدر دی ویلی ویو دو سنو یو بلتا رجل من اليهود یو سره دی یهود و رجل من المسلمین ابل سره دی مسلمانانو فقال المسلم نو مسلمان ویلی والذی پاغ ذات می دی قسم استفا محمدا صلی الله علیه وسلم علی العالمین قسم می دی پاغ ذات چی غرکڑے دی محمد صلی الله علیه وسلم پا مخلوقاتو او يهودي ویلی والذي اصطفى موسى عليه السلام العالمين فاغزات می دی قسمی چی غره کړی دی موسی علیہ السلام په مخلوقاتو وقال او دی وی فرفع المسلم يده عند ذلك راپور ته کو مسلمان لاس دی وخت کې فالات و ما وجه اليهودي يهودي په سپېړو والو نو لاړو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فاخبر او خبر ورکو بما کان من امری هغه چې د کار د يهودینا او امر المسلم او د کار د مسلماننا هغه ورته ټول داسې وی چې قسم می دی په غزا چې موسی علی السلام غوړه کړي نو مسلمان می کړي دی وی چې په نبی علی السلام غوړه ده دا غووالو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تخیرونی علی موسی ما مغور کوي په موسی علیه السلام خلق یسعقون بخودکی وا فاکون اول من یفیق زباول دا غشانم شرا په هوش بشم فیدا موسی علیه السلام با تو شم بجانب الارش رانیون کې به یو طرف دار شلرا فلا ادري نما لطنشت اكان في من سوعقا چا ياوده پاغچا کی چې دیم به خود شه او فافاق قبلي او زمانه مخ کې را په هوش شوه امن كان ممن استثنى الله يا داغچا نه دي چې الله دې دې به خدای نه مستثنا کړو دې دې نه مستثنا او وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال استب رجلان من المسلمين بدر دي ویلی یو سړی مسلمانان او رجل من اليهود او بل سړی يهودنا ومثل ده حدیث ابراهيم بن سعد بن شهاب وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان بن عمرو بن يحيى نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال جاء يهودي راغلو یوه يهودي نبي عليه السلام تا قد لتم وجوه او دا غمخ پس پیړواله شی وساق الحديث بمانا حديث زهري غير انه قال دوی فرادی کان ممن سوئقا چې اعمال پتنی شه شو دې دا غچانه چې په خود شه او فافاق قبلی نورابدار شوه دې زمانه مخ کې اوکتف او اکتفا بسعقت السطور یا کې اکتفا شوه دا په بی خدای د تور الته بی خدا کړو وی فخر موسا سواعقا نو داغی پا بدلکی دلتا بی خودنو کو و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا وکین سفیان حاو بی قال حدثنا ابن نمیرین قال حدثنا ابی قال حدثنا سفیان عن امر ابن احیان بیهی نبی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تخیرو بین الانبیاء د ځانه غوره کول م کوئ په من د پیغمبرانو کې بې دلیله یا داسې غورالې م کوئ چې د بل نقصان ته معلوم شي. او په حدیث د ابن نمیر کې عمر ابن احیاء قال حدثنی ابي و به قال حدثنا حداب ابن خالد و شیبان ابن فروخه قال حدثنا حماد ابن سلمان ثابت البناني وسليمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اتيت راغلو ا پر روایت د حداب کی دی مررت تیر شعو على موسى موسى عليه السلام ليله اسري بي پاغش پچ زما اسرا پکی کڑی شوی وا او لا اسرا و معراج تبوتلیم عند الکثیب الاحمر دا غډی رئی سری سر چلت دای قبر دے بیت المقدس سر و هو قائم یسلی فی قبره موسیٰ علیہ السلام ولاړو موزکولو پا قبر کی دا سید ابو الحدیث کیم دغ الفاظ دی و به قال حدثنا علی ابن خشرم قال اخبرنا عیسی یعنی ابن یونس ح قال وحدثنا عثمان بن ابي شیبہ قال حدثنا جریر کلاهما عن سلیمان التیمی عن انس رضی اللہ عنہ قال وحدثنا ابو بکر بن ابي شیبہ قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن سفیان عن سلیمان التیمی قال سمعت آنسا رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اذا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیدی مررت علی موسیٰ زتیر شیم پا موسیٰ علیہ السلام وہو یسولی فی قبره ای پخپل قبر مبارک کی مسکولو وزاد فی حدیث عیسیٰ زیاد کری دی پا حدیث دی عیسیٰ کی مررتو لیلتا اسری بی زتیر شیم پا غش پی چی پا ما اسرا کڑی شوی وا تالا پیغمبر می وکتو چې هغه په قبر کې مسکې ګوردا مسله کتاب الایمان کې تیر وخت تاسو له یاد ای اول تدذی وجه ذکر وی ذی وجه ال تذکر وی داستا سو په کتاب الایمان کې چې کم داتا سو نوې نوې غشت درې جلد کم مسلم شریف دی په 208 صفحه کې دا مسله تیرا و دارنګي دا مساله په 212 صفه کې تیر وا. مسلال تکی دا سوا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دو پا وادی ازرق بانے وی دا کما وادی دا ایوی وادی ازرق وی تبوی چی زگورم موسیٰ علیہ السلام تا راکوزی گی دا دی دیرین ولہو جعار الاللہ بتلبیتی او هغه आवाज را پورته کړې دی الله ته او تلبیه وای حج تر روان دی بیا د الله حبیب راغه ثنیته هر شا باندې وی ایو ثنیته هذه دا کومه ډیرې دا قالو ثنیته هر شا اوسم هر شا نوم دی د مکی مکرمه او مدینه منوره په منځ کې وی ته به وګنی زګور یونس ابن متا علیه السلام تا پسره او خبانه سور ده او یو جبه اچول د وړای او داغ خطوا مناقته خلبتن خطوا مناقته خلبتن او دا اغه د اوخي موهار ششه ده لیف ده لکه مخ کی حدیث کی لیف تیر شو او ورپسې قال ابن حنبل فی دی قال هشیم یعنی لیفا او اغه وهو یلبی اغه تلبیه وای تو ګور دې کې سوال داراتلو چې انبیا خو وفات دي نو څنګه تلبیه و یو حجونه کوي لکه اور پسې حدیث کې راځي موسی عليه السلام یو یو کتو غوګونو کې ګوتی ور کړی لهو جوار الى الله بالتلبیه مار رب هذا الوادي پدی وادي باندې تیریږي او هغه تلبیه وایي ادی حدیث کې درته وایي موسی علی السلام باندې تیرې دم او په قبر کې مسکولو نو کو سوال راشي چې څنګه حجونه کوي تلبیه وای او منځونه کوي وهما موات پیغمبران علیه السلام غوفات شوی دي پوښي خبره باندې دارنګ یې غي پدار د اخرت کې دیدار د اخرت خدار د عمل نه دی نو د دې مختلف جوابونه دا تیر شوی خو به درته اعاده کوما و انبیا د شهداونه افضل دي او شهدا د الله پني ژوند دي نو دا خبره بعیده نه ده چې دې دي حجونه او کی او منځونه دي او کی دویما وجداد وی عمل د اخیرت ذکر او دعاوی اے پا اخیرت کے با عمل سی ذکر دعا بی لکتا سورہ یونس کی ویلی دعواهم فیها سبحانک اللہم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین تاکو رد جنت خبری کئی جنت کی با سبحان اللہ وی الحمدللہ وی نو په جنت کې دا داغه یو ذکر دعا دا اگر چې غدار د عمل لري وای جنتیان بخوند حاصلې د قران په تلاوت اوریدو لکه قران څنګه دنیا کې مسلمانانو لخوا لکه خدلته اوریدل عبادت ده مونږ مکلف یو چې لولو به اورو به هغه دې کې اگر چې تکلیف ختم شو چې سړی مړ شو خود خوند او د لذت قران به اوري. درېم وجه دا چې دا لیدل د خوبو په غیر دلیلۃ الاسراء کې لکه الله حبیب بینا انا نائم رایتنی اطوف بالکعبه فمن د دې کې زو دوم ځان میو کتو طواف میکولو په کعبه کې ادا میو کتل. سلورم وجه دا چې الله خپل حبیب ته د دې احوال خیل د دوی هغه احوال ورته الله رب العزت سرګند کړ. ځکه دا حدیث درته دغه باب کې تیرو وای ما او کتو ځان په جماعت د انبیاءو کې نو موسی علی السلام ولاړو مزیکولو عیسی علی السلام ولاړو مزیکولو ابراهیم علی السلام ولاړو مزیکولو د موز وخره نږدې شو نو ما ول امامتی ورک نبی علیه السلام فرمایي نو دا د دغې قبیلې نو وای مررتو علی موسی تیر شوم په موسی علیه السلام او غی مسکولو په خپل خبر کې وزاد فی حدیث عیسی مررتو لیلۃ اسری بی تیر شوم په غش په چې په ما استرا شوی وا موسی علیه السلام په قبر کې ولاړو مزیکونو. اګور موسی علیہ السلام قبر کې ولید چې موزي کول بیت المقدس کې ولید چې موزي کول امامتی مولا ورکا دا یو معجزه چې انبیاء علیہ السلام په کې صحیح کل او داغي خبره ورکو. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه محمد بن المسنا محمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا ينبغي لعبد الذي مناسب يو بندلرا ندی مناسب یو بندل رلی چه زما بندی قوا. قال ابن المسنا لعبدی ندی مناسب یو بند زما لرائی قول چه ہوئی انا خیر من یونس ابن متا چه زغورم دی یونس ابن متانا. قال ابن ابی شیبا محمد ابن جعفر انن شوبا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ابن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن قتادة قال سمعت ابا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد الذي مناسب او بندنه شدي وي چې زه غوړم د یونس ابن متانا. امام مسلم وي نسب و نسبه الیه منسوب کو یونس علی السلام والد ته متای والد وي دې کرت پاغه چا ذکر کوي چې وي نا دا متای سو رد پاغچا چه غی وی دا متا دے دا مور نمو لکه دا دا بازی سلفون منقول لی و دی بانی ردو کچنا صحیح خبر دا دا چه متا والدو دا مور نمی نده. باب من فضائل یوسف علیه الصلاة والسلام باب دے پا بیان د فضائل د یوسف علیہ السلام کی. و به قال حدثنا زهیر بن حرب محمد بن المسنا عبید الله ابن سعید قالوا حدثنا ابن سعید عن عبید الله قال ابن سعید ابن ابي سعید عنبیه عنبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ویلی شوی اید اللہ رسول من اکرم الناس سوگ دیدی رزت من دخلکونا قال اتقاهم وی دیر پر ازگار شوی کن آغا دیر رزت من دے اللہ نیریگی او دا اللہ دیری دا وجن آوامر و پابندے دا نواہی و اجتناب کئی قالو لیسا انحازا نسعلو کا وی دیدی بارکی منتا پوسنکو قال فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ یوسف علیہ السلام چی پیغمبر دا اللہ او بچے دا پیغمبر دا اللہ او بچے دا خلیل اللہ قالو لیسا انحازا نسعلو کا وید دین تپوسن کو قال فان معادن العرب فان معادن العرب داغ اصل دا عرب تپوس کو دی دو سولو چایی تمن سوب کی تسألونی تاسو مان تپوس کو خیارم فی الجاہلیہ غرد دوینا پا جاہلیت کی چی جاہلیت کی غروالے و خیارم فی الاسلام ای بغوری پا اسلام کی خوشر داد اذا فقهو کل چی پدین پوئیگی نو پدین کی غروال پا اسلام کی غروال ددین پا پوہرے باب من فضائل زکریہ علیہ السلام و بیہی قال حدثنا حداب بن خالق حدثنا حماد بن سلمان ثابت انبی رافع انبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا اد لرګید جوړولو د سارکانای کار به کونو حضرت زكريا عليه الصلاه والسلام دې کی فضیلت د کسب د انسان دې چې پخپل لاس او سامل کوي غخري اکثرو پیغمبرانو کسبونه کړي پخپلو لاسونو پخپلو لاسونو باندې غي کسب کړي باب من فضائل الخضر عليه الصلاه والسلام باب د په بیان د فضیلت د حضرت خضر عليه الصلاه والسلام کې خضر علیہ السلام دی جمہور پنیش پیغمبر دے او دتا اللہ علم تکوینی ورکڑے کورا یو علم تشریعی وی یو علم تکوینی وی تشریع دیتا وی لکدمو شریعت حلال حرام جائز ناجائز اوامر نواہی علم تکوینی دیتا وی چرا دا سړی مثال پتور دا سي دي دادا سي داغه د باطن امور علم الله د وحي په ذریعہ ورکړو چردا کیشته کټ کا ارستو بادشاہ دے اوی سرکاری کوي ندی کې عیب را ولا دا ماشوم دے او دے توب عکافر او کده لوی شونه د امور پلار بم کافر کی نو علم علوم تکوینیه دا دیتا ملاو دا نبوت دا تکوینو او نبوت دا تشریعنو او حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دوی طرف تا سفر کرو دا بازی علوم دا حصول دا پارا و بهی قال حدثنا عمرو بن محمد محمد الناقد و اسحاق بن ابراہیم الحنزلیو عبید الله ابن سعید و محمد ابن ابی عمر المکی كلهم عن ابن عینا واللفظ لابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابن عینا قال حدثنا عمرو بن دینار عن سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ قال قلت لابن عباس رضی اللہ عنہما ان نوفل البکالیہ نوفل البکالیہ زعمو دے گمان کئی چی موسیٰ علیہ السلام صاحب بنی اسرائیل آغا صاحب د بنی اسرائیل لیسا ہوا موسیٰ علیہ السلام صاحب الخضر دانو آغا موسیٰ علیہ السلام چی آغا مرگر او پا سفر کی د خضر علیہ السلام فقال ناغوی کذب عدو الله وی دروغ ویلی دشمن د الله ادا د سختی او د زجر د وجنه وی دا معنا نه وګنی چې دا حقیقت کې د الله دشمنو او نسائی شریف کی حدیث دا سراغلے چه دے نوفل البکالی تنو ویلی بلکہ کابل احبار بارکی ویلیو نسائی شریف کی حدیث دا سرے یا با عباس ان نوفن یزعمن عن کابل احبار ایرہ کابل احبار دا سوئی ناغوی کذب عدو اللہ نو دای د سختای فنیت ویلی دا څنګه چې حقیقتا کې غنې نوفل البی بکالی یا کابل احبار غنې د اعداء الله نو سمعت وی ماوری دلی دی او بای ابن کعب رضی الله عنه نو یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ای فرمایل چې ماوری دلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو یقول چې فرمایلی قام موسی خطیبا ودری دلو موسی علیہ السلام خطبه ویون کې په بنی اسرائیلو کې فسئلن تپوس یو شو ایو الناس عالم کم یو په خلکو کې ډیر پوهه قال انا عالم وذخ پوهه تپوس یو شو ابو بخاری شریف کې دا شراغلی وال فی الارض احدنا علم منک پزمکا کې د تان سو پوشت قال لا نو دا خبر دا الله رب العزت خوخنشو قال فعتب الله عليه فعتب الله عليه یو قسم ملام او ملامتیاو کا الله پاغوی اذ لم يرد العلم اليه چه دو واپس نو کو علم الله تدب ویلو ش الله خپوی فاوه الله ان الله اور توحیو کان عبد من عبادی چه بشک او بند زما د بندي ګان نو په مجمل بحرین کې و عالم من کاغد تانا په واجولوم کی خپوی اذ زید جمع کی دو دریابونو دی زه کې اختلاف او جستي مراد دي سو کوئی بحر فارس او روم چې کوم ځای کې را جمع کی چاس ویلی چاس مختلف اقوال مفسرین جمع کړي قال موسی اے رب کیف لی به اے زما رب کیف اصل اله هدا بس غور ترس ما تسنخ مکرر کا فقیل لہود تویلش الاحمل حوتا پورتا کیوم اے فی مکتل فیوتی لیکی وانتا فحیسو تفقدو الحوتا کم دے کی چوی رک دی کوم اے فہو ثم نو دغ بنده و دغ زیکی چه اغپ باز علومو که دتان زیاد عالم ده فان تو لقا لانو وان تو لقماو فتاو اور سلطلو دا آغا خادمم و آیوشا ابن نون علیه السلامو فحمل موسی حوتن فی مکتلل پورتکڑو موسی علیه السلام یوم اے پا پچائی چنجائی کی او تیلائی کی وان تلقه و فتاه يمشيان لاړ وغاو دا خادم چې پیدل تل حتا اتيا اسخرته راغلی یو کانی تا فرق د موسی دودشو موسی عليه السلام موسی عليه السلام ودشو وفتاه دا غزوان فاستور ابل هوتو نو حرکتو قدیمی فی المکتلی پدغ تیلی کی حتی خرج من المکتل روتو داغینا فسقط فی البحر اور ارتاو شو فسمندر کی سمندر کی ورارتاو شو قال وامسک اللہ عنہ بن کو اللہ داغنا جریت الماء روان دلوب حتا کان مثل الطواق اے دا تاخ غنت جوڑ شو لکا تاخ کی سورے اے تاخ کی سورے ہی کنا نو پوبو کدا سے سورے و سورن غنت جوڑ شو فکان للہوت سربن نو دا پارد مئی سورن وکان لی موسیٰ وفتاہ عجبن ادا موسیٰ علیہ السلام او داغد خادم دا پاردا سے وجیب خبروا فانتولقا بقیت یومهما تلیو دا دوار باقی رزد دی دوارو ولیلتا هما اشپد دی دوارو ونسی صاحب موسیٰ او ارشیو دا غمرگری دا موسیٰ علیہ السلام یوخ برو جدت خبر ورکی نو کله چې سبا کو موسی علی السلام قال لفتاه ویل یخبل خادم تا اتنا غدا انا روڑمغ ته سبا ناریز مونگا غدا د سار ن تر گرمی پوری دی روټه ایتو ویلک عشا دمازیګر نه ما خام واس کو تنه پوری روټه ایتو وی لقد لقینا بشکر سیدل د مونږ ته من سفر نه ها ذا ن صبا د سفر زموږ نه چې دا د ستړېواله قالا ولم ينصب او ستړې شوی نو موسی عليه السلام نو ستړې شوی موسی عليه السلام حتا جاوز المکان الذي امر به تر دې چې ور تیر شو د زیاغ نه چې غت راغې بارک حکم شوی او قال اری ته خادم ورته خبر را کید وې نه ل سخرتی کلج مونږ نیولې وغه کانی ته فیني نسیت الحوت نو ما خو مهل ته هر کړه و مانسانی ویل شیطان او نو هر کړه زمانه دا مگر شیطان نذکره چرایات کم ده واتخذ سبیله فی البحر عجبا او نیولې ولارا په سمندر کې عجیبا قال موسی موسی علیہ السلام فرمایلیو ذالک ما کننا نبغی دا هوا غدی چې موږ لټو فرتدا روا پښیو دی علی آثارهما پخپلو نخو قدمونو پسې قصصا واپس راتلن کی قال یقصان آثارهما لټول خپل قدمنا بلو قدمونه لټول حتا اتایا سخر ترالغ کانی تا فراوی کا ترجل نیو سره مسجن علیه بثوب پټکړی شوی دی هغه په ځان باندې او جامه کې ځان پټکړی ساده رضان نه تھا وکړي فسلم علیه موسی سلام شلو په موسی علی السلام فقال له الخضر خضر علی السلام ویلو انا بارضک السلام کمزه نه د پزمکستا کې سلام دې ته خو مسلمانان نشته د اسلام په سلام نه پوي قال انا موسی و موسی عليه السلام قال موسی بني اسرائيل وي موسی د بني اسرائيل او قال نعم يا قال انك لا علم من الله بشكتي پويلم دهلم د الله انا علمك الله الله دې ته علم درکړل عالم اوس پنه پويګم وانا على علم نوزیم پی علم دی علم دا اللہنا علمانی مال تعلیم راکڑی لانا علموہو چیز پین پویگم قال له موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ورطمینی علت تبیوک آئیزستا تابدارینکم را انتو علمانی دا چیتم مال تعلیم راکے مما دا سنا علم ترشدا چیتال تعلیم در کڑے شوید دا ہدایت قال انك لن تستطيع معي صبرا فرمایلی خضر علیہ السلام ارگس تو سو طاقت نشیل لے ما سرد صبر وکيف تصبر تبصرنگ صبر وک علی ما پاغس لم تحت به خبرا چه هات نذکړ تا پاغه خبرا د جهت د علمنا قال خضر علیہ السلام ویلو ستجدنی زر د چوب بو بما اے موسی علیہ السلام ویلو زر د چوب بو بما کله الله خو غشی صابرن صبرناک ولا اعصی لک امرا نافرمانی ونکم تعال رساده او کار قال له الخضر خضر علیہ السلام ویلو فین تباتنی کذ ما تابیداری کے فلا تسلین شین نمانا بتا پوسرکے دیو شبارک حتی او حدیثا لکا منو ذکرا تردی چی بیانو کم تات دینا ذکرا سنسیت قالا نعم وی آو قالا اللہ حبیب وی راوی وی فن طلق الخضر و موسیٰ تلیو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یمشیان علی ساحل البحر چی پیدل تلل پا کناری د سمندر فمرت بهما سفینه تیرشیو پدویو کیشتای فکلماهم دوار اور سره خبر اکنی می حملوا شدی دیم سوار کی فعرفوا الخضر ای خضر علیہ السلام پہ جندل فحملوهما بغیر نول نو سوار کړیو دا دوار بغیر د سوجرتو کراینا بی پی سو سوار کړ فعمد الخضر کس کړو خضر علی السلام الی لوح نیو تختیتا من الواح السفینه د تختود کیشتینا فنذعهونه ترويستا او دا تختی چې لرکول نه لیدو فقال له موسی موسی علی السلام ورته قوم یو قوم حملونا بغیر نول مونږه به اجرتا او به کرای را سوارکو عمدت الی سفینتهم اگر تا کستو کود دی کشتی تا فخرق دهانو داده ورتسیر کا لی تغرق اهل هادی ده پارچ غرکی احل دی لقد جیت شیعن امرارات لیو کدیو شناشناتا قال آلم اقلو ما ویلنو انکا لن تستطویع معی سوبرا چی هرگز توس و طاقت نشی لرلی ما سرد سبر قال لا تواخذ نیمانی منوی سما بما نسیتو پاغا چمان ارشیو ولا ترحقنی ما چاو پا ما بانی دکار زمان اس را سختی ثم خرجا بیا دوار او تیو دکشتینا فبین هما امشیان پا مندنی کی دوار پیدل روانو علی الساحل پا کناری د سمندر اذا غلام یوم آشمو یلعبو مع الغلمان لوبی کولی د نور ما شمانو سرا فأخذ الخضر براسی رونیو خضر علیہ السلام سرداغ فقتلعه بیدی جدے کو پلاسو فقتلو قتلکو فقال له موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ورتوی اقتلت نفسا زکیتا آیاتا اوجلو یو نفس پاک بغیر نفس بغیر د بدلی د سبل نفسنا لقد جیت شیئن نکرا بیشکتا راتلو کل یوشی ناشناتا قال لما قل لك ما تاتوينو انك لن تستطيع معي صبرا چه هرگز توس او طاقت نشیلر له ما سره د صبر قال وهذه شد من الاولى ودا سخت د لمنینا قال انسان تو کان شیم بادها بجری تپوس میو کو تان دیو شی بارک پس د دینا فلا تصاحبني نبیا مازان سرم مرگر کوا قد بلغتا بشکا رسیدل بیت بسم اللہ دنی زماد طرفنا عزرا عزرتا فانطلقات لیودا دوارا حتا ترددات یا اہل قریت راغلی ویو کلیوالوتا استت عما اہلها طلب در اوٹھائی کڑیو در احل دی خارنا فابو ان یدوئی فوما انکار کڑیو چی دی دوارو تا من مستیاور کی فوجدا فی حاجدارن مندلی و دی دوارو پا دی کیو دیوار یریدو این قدوا قریبو چی دارا غرزی دلیوے یقولو مائلو داسی مائل دیوارو یو پلا قال الخضر بيده هكذا حضرت علیہ السلام وی پلا سونو دا صفا قام او نو نیغه کو ادا پیغمبر معجزہ کوک دیوار نیخ موسی علیہ السلام ورته وی قوم اتیناهم یو قوم دې موږ ترالو فلم یدویفونا نو موږ ته مل مستیاران کا ولم یتیمونا او تو امرانو کو لو شیتک خو غشوی دې ول تخست علیه اجرا اغست به دې په دې دیوار نه غېدو سمزدوري قال خضر علیہ السلام هذا فراق بيني وبينك تا جدائی او بلتون له پمن ما اوستا کې سو نبی او کا زر دې چې خبر بکم تا بتاویل ما پتا بیر او حقیقت دا وس لم تستطيع عليه صبرا چنوي تفاغي باندې صبر کوونکې قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرحم الله موسى رحم ديو کې الله په موسى عليه السلام له ودت ونه کان صبره خامخه خو هم چې صبر کړو حتا يقص علينا من اخباره ما چې بیان کړي شوی په موږ د خبرونو د دې دواړو نه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول فرمایلي قانت الاولى من موسى نسيانا تاول خبر د موسی علی السلام نه هیروا قال وجاء عصفور راغلی و یو چرچنا حتا وقع ناس توالا حرف السفینه په یو کیناری او طرف د کشتی ثم نقر فی البحر بمخک دوبکڑے او په سمندر کې فقال له الخضر ویلیو موسیٰ علیہ السلام تا خضر علیہ السلام ما نقص علمی و علمکا ندے کم کڑے علم زما و علم استاد علم دا اللہ نا اللہ مثل ما نقص و هذا العصفور من البحر مگر آغا چی کم کڑے دی چرچنی دی سمندر نام دا اللہ دمر علم دی دا اللہ علم کی کمی نرازی علم دا اللہ آغی کی کمی نرازی دا اللہ علم کی نقص نہ داخلی گی دا تمثیل لے مثال ذکر کو قال سعید ابن جبیر سعید ابن جبیر وی وکان یقرؤو او دې چې لستو وی وکانا امامهم ملکن او مخکې د دوینه دا امامهم دې تقرات د تفسیر په نیت وای قران کې راغلی وکانا وراءهم ملکن ها د وراء تفسیر په امامهم سره کو مخکې بادشاہ یا اخذ کل سفینه صالحه غصبا رانی وباغ هر کشته روغه پزور وکان یقرا هو غجل استو و عمل غلام فکان کافرا دا تفسیر دی دا کافر کده لویش نو مور خپل اربم کفر تاړو لوي و به قال حدثني محمد ابن عبد الله محمد ابن عبداللہ القیسی قال حدثنا المعتمر ابن سلیمان التیمی و نبی عن رقبتا نبی ساقان سید ابن جبیر قال قیل لابن عباس رضی اللہ عنہما ان نوفا نوف یزعمو گمان کی چی موسیٰ غا ذہب چتلیو یلتمس العلم چی علم لٹولو ندیغ موسیٰ دبنی اسرائیل علیہ السلام قال سمعته يا سعيد ويتاتي اريد دي چداسي قلت نام قال كذب نوف ودروغ ويلي دا خو اغو چې څنګه موسی عليه السلام د بني اسرائيلو وایو ګډيري کې دربانې دا دبست بچه ها